أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي ونكسن ديستيال ميرو البو أدنقا مقاشان وكسو دوادة برنامج كديرة دا جمعها أو جمع والبهدهان وكلاتك ديستان ورباهين تي إسلاميقا أه إي الفرقان آلاب برنامجك وحانو كسو قادنا موضوع مهيمة هدو الله أود ليه دونو تدبات كان وحان كل فقرينا خلافاتك يعلاد حركها قوستي كدح ألوسن مدحظة أغوص الرئيسة دولة فدرالك أه دولة فدرالك أه موحي اللي دهي اللي بمدح ويني أو رابل يفرماجو موحي اللي بدو دوبا كدقين يهين مدح ويني يال محيسة تهي هولها لا إسكو هيستو أو دينعبا دينعكاله أو كتيدن يو arrimahaas ayaan ku la fagureynaa barnaamijka waxaana naga qayb galaya aqoonyahanada maxamuud ugaasi abdullahi maxamed oo jooga dalka dibadiisa aadna ula socda xaaladda dawladda federaalka ka dhex jirta waxa aragtidooda ka soo dhiban doona mowduuca qaar ka mid ah dhageystayaasha inta uu hadba waqtiga inoo saamaxo waa mar kale iyo diirada jimcaha دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس وهجاج دغيستيال markala waxaan idin leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh intaynaan u gudagelin barnaamijka hordhaca aad ku maqleysiin inaan maanta ku la fagureyno khilaafka ka dhex jira madaxda dawladda federaalka waxaan soo dhaweynayaa martida abdullahi maxamed iyo maxamuud ugaas labadiinaba soo dhawaada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa tahay waxaan ku horeynayaa maxamuud ugaas maxamuud khilaafaadka ka dhex jira madaxda dawladda federaalka ah marba waji ayay yeelanayaan isho kolba meel ayay ka soo burqaneysa xaaladuna waa ijiid aan ku jiido wali maxaad ku qiimeyn lahayd halka ay haatan wax marayaan marka hore waana salaamaya horta dhamaantiin Cabdiftaax iyo walaalaha kale ee Furqaan iyo dhageystayaasha iyo walaal Cabdullaahi haddaan soo laabto su-aasha waxaan ku qiimeyn karaa ama aan isleeyahay waxaa lagu tilmaami karaa xaaladan iyo hadda khilaafkan cusub oo ka dhex taagan nimankan madaxda u ah maamulkan dabadhiliska ee xamarka jira inay tahay xaalad iyo khilaaf aada mooddo inuu hadda marayo ama uu gaaray xilligan meel iyo heer xilliyadii ka horreeyey ama wixii lasoo dhaafay khilaafyadii maaragtay lasoo maray ama kasoo dhexdhici jiray meelaysan gaarin inuu gaaro khilaafkan aad moodaa marka loo eego sida uu usoo laalaabtay maaragtay xaaladu iyo khilaafku iyo isqabqabsiga iyo ishaysashadu hadday soo laalaabato waxaa maaragtay la qiyaasi karaa marka ugu dambeysa inay noqoto maaragtay arrin qaraxda oo maaragtay ama qolo laga adkaado ama dhibaato kuwii kasoo dhici jiray ama maaragtay ay keensan jirtay ka weyn inay keensato oo ay ka dhalato marka hadda waxaad moodaa inay ka culus tahay oo uu maaragtay joogo ama uu gaaro heer ka sarreeya heerka khilaafyadii hore ee maaragtay madaxda maamulada dabadhilifka ee ka dhex jiri jiray ay maaragtay ay gaarayeen madaxda maamulada kale dabadhilifka iyo maaragtay madaxdoodii guud ee reer galbeedkii iyo safaaradihii iyo maaragtay wadamadii gumaysiga wadanka ku joogay heshiiskii iyo waanwaantii ay dhex dhigi jireen waxaa moodaa inuu u muuqdo inuu yahay khilaafkan mid maaragtay uusan xal ka gaari doonin sidaana ay u badan tahay waa tahay soo ururi sidaana ay u badan tahay inuu labadaas meesha isku haysata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha midkood uu khilaafkan dartii meesha uga baxo waayahay waan ku soo laabanayaa cabdullaahi dadka qaar waxayba ku wareersan yihiin waxa la isku hayo oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ilaa iyo hadda ay isku haystaan كو يلبو يسدح من رده كرتا وحالا اسكو هستو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وحن سلام يا أمام مسلمين تأذي سنة زعبا عدا الفرقان إسلامي يو دادية برنامج شعب تفتاء فلبين يو رالك حمود وباس أمان تيم بأ سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب سلام كدب ولا اللي وحا الله يسكوها يو ولا اللي أديكو إيا الله يسدع لي أرطا وحا الله يسكوها يا وعدن أيها شخصي اه او لبادودا نعفي اي كلا جيدانيا واكو مدى لباد وحي اسكو هايان داني دادكي اي او شقينيين با اسخلاف سن مركا ما دام انيوالي با الدولات كسعودو دولادا هاس دانو هودي او اسخلافي نوا قرب كالباد قرب كسدحان نوحو يهي دولادا هاس ايو اي او يهين وكيلادا كيهين oo soo dirsay maadaama arrinkoodii qolada qolada kala ka jiidareyso waa in marka loo tuso bulshada in la isku hayo arrin Soomaaliyeed iyo waxa lagu sheego doorashada Soomaaliya marka saddexdaas qodob baan walaal ku soo arurin kara ma garan waa tahay maxamed ugaas todobaadkan waad la socotay wixii ka dhacay madaxtooyada iyo agagaarkeeda farmaajo oo si kadis ah u sheegay inuu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaaraha ciidan ra'iisul wasaaraha taabacsan iyo kuwii farmaajo oo isku dhacay madaxtooyada ee rag xilalkii laga qaaday rag qaar kood oo hadal xanaf leh ku hadlay image-ka ama sawirka ay arintaasii bixinayso muxuu kugu muuqdaa walaal horta sawirka uu dhacdadan iyo maareeyada khilaafkan iyo dhacdooyinka saddexaad ee maanta ay bixinayaan waxa weeye inay sii xoojiyaan sawirkii markasta iyo maqaam kasta iyo meel kasta iyo shilli kastaba kooxahan iyo madaxda nidaamyada maarka daba dhilifka oo ay iska bixin jireen oo ahaa marka koowaad horta dhammaanxumadooda oo maaragtay ay yihiin ama ay ku sifaysan yihiin oo ayagu maaragtay ficil iyo maaragtay af iyo atinba ay maaragtay dadka ugu tusinayaan dhammaanxumadooda iyo halka ay ka joogaan hoggaamin iyo awood ugu yaraan inta ayada maaragtay dhufayska kula jirta ay isugu wadi karaan marka labaad wuxuu maaragtay tilmaamayaa sawirkan uu xoojinayaa taariikhdii ay lahaayeen oo ahayd maaragtay musuqmaasuq iyo eexaysi iyo khilaaf maaragtay wax allaale wuxuu uu ku salaysan yahay ayaga markay meeshay taagan yihiin wax lagu qiimeeyo garabootan iyo isku hirdinta maaragtay boorsooyinka iyo lacagaha maaragtay shisheeyaha iyo safaaradaha reer galbeedka iyo dowladaha la midka ah ay waddanka keenayaan khaasatan xilliyada doorashada ayagu ay sidaa ku noqonayaan tusaale ahaan cayayaan maaragtay sonkor loo daadshay oo kale ama wax macaan loo daadshay oo kale ayagu ay ilaabayaan xilliga doorashada oo wadamada shisheeyaha oo ay lacagta waddanka soo gelinayaan ay wax ku kala gadanayaan ay ayagu mar kasta bilaabayaan isku dagaalida iyo isku qabqabsiga waxay ka dhigan tahay oo maaragtay sawir ka bixinaysa arrintan iyo dhacdooyinkaasi qadiyad xumadooda iyo meesha wax qadiyad iyo maaragtay aragti iyo fikira ay ka joogaan oo saacad walba maaragtay ficiladoodu ay ku tusinayaan oo dadka si waadixa maaragtay ugu sheegayaan inaysan nimankaanu dad wax ay aaminsan yihiin ay jiraan aysan ahayn wax maaragtay dowladnimada ay sheegtaan ah aysan aaminsanayn maaragtay saaxiibtinimada iyo isku hambalyeynta iyo xadadka ay isgelinayaan xilliga ay isdooranayaan ama ay ismagacaabayaan aysan aaminsanayn aysan waxba ka jirinin koox runtii maaragtay aada u nasiib daraa dhan kasta inay yihiin sawir ah oo ay ayagu mowqif kasta iyo meel kasta ay iska bixiyaan ficilna ku bixiyaan dabcan mujtamacuna ku yaqaana sawirkii noocaas ahaa ayay runtii marka lasoo koobo dhacdooyinkani maaragtay ay xoojinayaan ama tilmaamayaan ama tusaale u yihiin wayahay cabdullaahi dowladda maraykanka ayaa markii ugu dambeysay hadal la yaab leh ka soo saartay arrintan colaadda ah ee ka dhaxaysa farmaajo iyo Rable waxana ay si cad u muujiyeen in ay ka dandarsadeen farmaajo oo ay la safan yihiin xilligan Rable waxay yiraahdeen farmaajo waa in uu la shaqeeyaa Rable gaar ahaan howlaha uu hadda qabanayo waa inuu gacan ka geystaa waxaan ognahay farmaajo waxa keenay Mareykanka marka maxay tahay sababta xilligan ay uga safteen oo ay uga tageen siyaasiyan markaad fiiriso الله هرت مرايكم هو ضد مصالح وشقيه مصالح ذوذي أي سنكدح عرق فرماتشو وايو فرماتشو إيا غير كيسبا مركب ماشا لكيني مدحوين لماذا اللي يحنا مدي ولمكيني دن صوماليات مركب دبعا واحد وقتهي دنيهي لغربي إن لغجار فرماتشو أفرتي سنة أما شنتي سنة واحد رايبا إن يعني almost لغدا ميستي مركا سيدا اللي أجلي هو إن لغا وريغا أو مركا لو وريغا إدي كلي مركا مصالح دي سيوهيس اللباد ولا لوحا وي مريكنكو سببتا أي فرماتو كدي ديان أو أي روبلا كوربا وحا وي مروالبا وحي هرتا أوتو سنة يو هاد إني لتشيران روبلا لكن روبلانا لمتشيران فرماتنا لمتشيران لكن مصالح ذا مرايكن يسيدي دد الله غسي طورنا ما مروه البلا تحقيقين ياساهم بارو ملين يعني ويها إسلاء الرنتاس محادكو قيمان إيسا محمود سيدو كالي وحلي سويدين كريا محا مرايكن كاقوسايا دولة فدرالكا مدح ذي ذا إنو أوامير سييو ودن حر أهسي مدع ذا إن أوامير نو عاس أه مدح ذي دولة شيشاية أي سيسو suurtooda in maaragtay wadamo sida Mareykanka oo ay waraaq baraha bulshada ay soo galiyeen ay awaamir ku siiyaan maraxdii wadanka ugu sareysay waxa sababta inay tahay dhaqan iyo maaragtay arin ay runtii la barteen oo ay ka caado yeesheen inay si gaar ah maaragtay madaxda maamulada Soomaalida arintaas ay maaragtay ay kula dhaqmaan inay ayaga si gooni ah oo ka badan inay cid intay cid kale ku sameeyaan inay ku sameeyaan runtii waa arrin maaragtay badbaad ah ruux bini aadana oo maaragtay Soomaali ah oo ciisatu madsi ku jirto wax yar oo maaragtay qad iyo qadiyadu uu san qaateen ah ruux muslimo oo aqoonsi iyo diintiisi iyo maaragtay waxay faraysay haysta ama yaqaan uu san qaateen ah waa arrin runtii markala tusaale ka ah maaragtay meesha nasiibka daran ay kooxdani taagan tahay wadartooda ay taagan yihiin su'aasha kale hadaan u soo laabto Mareykanku iyo dowladaha la midka ah dantooda shakhsiyaad gooni u fuliyaan wadamadan iyo meelahan danahooda ay ka fushadaan waxay maaragtay taariikh u leeyihiin inay meeshaan system dhan iyo nidaam dhan ay meeshaan gashadaan dowlado dhan iyo wax maaragtay iswata ay meeshaan ka hirgeliyaan manduumadaas iyo nidaamkaasuna uu dantoodii maaragtay ku istaago oo si maaragtay ka awood badan sidii shakhsi keligiis uu ugu istaagi lahaa uu ugu istaago sida darteed marka ay timaado arrin xasaasi ah oo uga baahan inay go'aan masuuliyad qaataan ayagu mar walba waxay door bidayaan oo ay dhinac istaagayaan oo ay maaragtay ku go'aan qaadanayaan nidaamkii iyo systemkii dhammaa ee ay meeshaan ka hirgeliyeen iyo manduumadii sida guddantooda uga shaqeynaysay cidda maaragtay lidka ku ah iyo caqabada ku ah iyo cidda maaragtay hormuudka u noqon karto arrimaheedii iyo danaheedii sidaa ku sii wadi karta marka waxaad moodaa farmaajo afartii sano ee uu maaragtay meeshan hadda uu joogay oo ayaguba ay keeneen inuu maaragtay uu tusay Soomaalida iyo adduunka cid kastaba inuu tusay inuu yahay nin macaankana oo maan gaaban oo maaragtay wax asagu uu ku dhago dabcan aan dan Soomaaliyeed ahayn ee laakiin rabitaankiisa shaqsiga oo dhanka maamulka waxa uu ku dhago un asagu maaragtay ku dhagayay cidna ayna ka furfuri karin sidaasna khatar ku ah manduumadii iyo nidaamkii guud ee meeshan yaallee danaha Mareykanka iyo dowladaha la midka ah ee ka shaqeynayay sidaa darteed waxaan is oran karaa waxa ku qasbaya inay maaragtay asaga maaragtay ay ku guuraan haddayba xaqiiqadu sidaas tahay kan kale ee dabarilibka ee Roblana ay qaataan ama ay taageero u muujiyaan waa si ay u badbaadiyaan oo u sii socdo nidaamka ay meesha dhigteen iyo dowladdii dhammayd iyo ciidamadeedii iyo manduumadii danahoodu adeegayso haddii saaka dhibaato ama dagaal uu dhex maro wax badan oo dagaalaha oo ay intaas uga soo shaqeynayeen ay maaragtay dib u furfurmayaan waa tahay inagoo goor dhow siin doona ee dhegeystayaasha iyo aaraadooda cabdullaahi waxaa jira laba arin oo la hadalhayo oo loo sababeynayo culayska hadda farmaajo haysta waa midda koowaad ee waxaa dadka qaar ay leeyihiin Mareykanka wuxuu soo ragal celiyay riwaayadii jirtay xilligii cabdullaahi yuusuf iyo nuur cadde oo kale oo nuur cadde ay kor u qaad qaadayeen cabdullaahi yuusufna dadkii caradooda ay ku dajiinayeen Itoobiyaankii ay laayeen haddana waa sidii oo kale ayaa la leeyahay maadaama ay badan tahay waxa laga tabanayo farmaajo waxaa la doonayaa baa la leeyahay in dadka lagu dajiyo ee Rable oo laga dhigo nin damqanaya oo haliyay ah sidii Nuur Cade loogu siray Soomaalida oo kale. Taa waa mid. Mid kale waxaa la leeyahay farmaajo waxa uu faraha la galay waxyaabo Mareykanka aanu rabin sida in Itoobiya uu aad u taageeray in ayaan dhexdaas uu diiday in Itoobiya ay gashay xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha isbahaysigaas Itoobiyaanka iyo Ruushka iyo Shiinaha iyo xoogaa inuu u yara weecday xilli Mareykanka uu markii hore keenay. Arrimahaas ayaa la leeyahay way u sabab yihiin in Mareykanku uu ka weecdo farmaajo iyo waaqac jira ee Qudhiisa. Maxaad ka leedahay? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdi Fitaax walaalle, horta Soomaalidu waxay ku maamaadaa sadar muuqda su'aal ka dhan arrintaas. Waxana waan inta kala socdaa shakhsiyadeyda, waxana kalama socdo, laakiin haddii dhacyada guud oo hadda taala saaxada Soomaaliya iyo Geeska Afrika iyo la eego iyo xaaladda farmaajo ku hareereysan, horta walaal sidaas way dhacaysaa, waayo waxaynu ognahay farmaajo waa gacanta midig ee Abiy Axmed. Abiy Axmedna waxaynu ognahay Mareykanka in dagaal kala dhexeeyo oo Mareykanku uu ka saftay maadaama uu Tigreega dagaal ku qaaday, farmaajana uu la dhacsan yahay in uu Tigreega dagaal ku qaado isagoo yacni aysan ka ahayn wixii ay jirimooyinka ay ka geysteen dalka Soomaaliya iyo dadka muslimiinta Geeska Afrika jooga, laakiin ay uu ka tahay un dee wixii aynu ogeyn oo ah dee gaala jacayl iyo dabadhilifnimadaas Itoobiyaanka loo kala cararayo. Taas marka waxay marka imaanaysaa mar haddii ay taasi jirto, Mareykankuna uu taasi cad u ogyahay in uu marka farmaajo ciqaabo oo ku ciqaabo in uu ka safto. Dee walaal waa shay caadada iyo qaabka Mareykanku u shaqeeyo ayaaba sidaas, maxaa yeelay waxaynu ognahay Geeska Afrika waxaa soo galay awood kale oo Ruushka iyo reer galbeedkuna waa ogtiina waysayaan. Marka waa sheeko daba dheer farmaajo marka meesha calaaqada kala leedahay sheekadan waxa weeye, farmaajo Mareykanka barnaamijkii uu rabay in badan oo kamid uu u fuliyay, laakiin maadaama dantii laga gaaray waa in xilligii loogu talagalay doorasho gaaleedka Soomaaliya laga rabay inay ka qabsoontana ay dib u dhacday, waa in marka laga horkeena bulshadii, waana sida ay gumaystuhu ku shaqaystaan marahay nin walba ka gaaraan danta ay leeyihiin in ay dadka iyo ummadiisii ka horkeena. Taa unbaan u malaynayaa inay tii oo sii laba laxaadsatay ay tahay ninka la yidhaahdo Rable isaga laftigiisu sida hadda uu isagu isleeyahay ama bulshada inta maangaabka isleedahay waa nin wax qabanayo oo caynkan weeye oo waxbuu fulinaya. Horta arrintu ma aha sidaa. Soomaalida haddii inta Ilaahay u garashada siiyo aanu wixaan ka ognaa u bidhaamino sidaa ma aha. Sidaa arrintu maana waa ka duwan tahay. Farmaajo iyo Rable labadoodaba waa laba daba dhiif, waa laba nin oo gaalada u shaqeeya, laakiin maadaama masaalixdii sidaan markii horeba soo sheegay ay isdiiday dowladaha ku hardamaya Soomaaliya iyo sida awood loogu kala awood badan yahay atalan baa hadda sida inuu ognahay dowlado kala wata ninka la yaado hadda xaaliyan la joogo farmaajo. Khulaasada waxa weeye walaale, farmaajo iyo Rable iyo inta la xariirtaa midkoodna wanaag ma wadaan. Ninka la yaado haddii qisada aad soo qaadato ku saabsan sida Cabdullaahi Yuusuf iyo Nuur Cadana, haddee runtii waa la ogyahay nin walba meeshu ku dambeeyey. Cabdullaahina waxaa ka qaaday xilka Jindaaye Faraysa oo ah naag madow Mareykana, Nuur Cadana waa la ogyahay halkuu ku dambeeyey. Marka inaysan midna dan u hayn runtii dee way muuqatay aakhirkii intii caqaligaaga markii hore ay tilmaantay waatay, haddana waa loo jeedaa meel nin walba ku dambeeyey. Marka sidaan baan anigu isleeyahay walaal. dhegeystayaal, weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda Jimcaha oo aan maanta kula fagurayno khilaafka ka dhex jira farmaajo iyo Rable. Maxamed Ugaas, wararkii ugu dambeeyey ama saacado ka hor waxaa soo baxayay xog sheegaysa in Rable xafiiskiisa ka dejiyey sawirkii farmaajo, arrintaas maxay keeni karaysaa bay kula tahay? Horta sida ay u muuqato waa dagaal yar yaraysi malaho, maaragtay qanjaruufa iyo qaniyo bay maaragtay waxooda hadda ay gaareen oo sawir dalbi ku dhaganayo oo laga fujiyo iyo maaragtay mid lagu dhajiyo. Qolyaha fila Soomaaliyana waxaan arkay sawirka derbiga markii laga fujiyey bay ayaguna photoshop inta kula soo sawireen bay social media soo gelinayeen. Marka horta waa wax macna darada horta meesha taalo waa noocaas macna darada noocaas ah meesha taalla iyo maaragtay waxaa moodaa caruur moodaa waxaa u eegnay maaragtay ay nimanka dhan ee madaxnimada waddanka seeganaya ay maaragtay hadda ay ka dhex jiraan waxyaabaha ay caanka ku yihiin baa waxaa ka mid ah taageerada labada dhinacu inaysan maaragtay waxba aysan iskula harinin oo xataa mararka qaarkood aysan garowsanaynin oo ay maaragtay hilmaansan yihiin wax kastuu ahaado ama si kastuu weynaado khilaafka ka dhex jira iyo wax kastoo isku haystaanba ugu dambeynta inay noqonayaan hal koox oo maaragtay hal dhufa iskuwada jirta oo maaragtay khilaafkii guud ee maaragtay ummaddan ka dhex jiray ama waddankii ka jiray iyo dagaalkii guud ee meesha ka socday inay hal dhanka yihiin oo hal dhufa iskuwada jiraan bay marar badan hilmaamayaan oo ay maaragtay aad arkaysaa inaysan xasuusnayn. Marka waxyaalaha noocaas iyo ficilada noocaas waa ficillo iyo maaragtay waxyaabo runtii xaqiiqatan dilaamacni ah laakiin qeyb ayagu uga ah khilaafkaas iyo dagaalkaas hadda taagan ee u dhexeeya labadaas nin ee midna ra-iisul wasaaraha ku magacaaban yahay midna madaxweynaha ku magacaaban yahay. Way yahay Cabdullaahi, mar walbo ay iskhilaafaan madaxda dowladda federaalka ah kasoo bilowaagiya Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geedi waxaa dhacday in ciidamadii ay la kala saftaan marar kale oo la iskhilaafay, saasoo kale waxaa dhacday in ciidamadu ay la kala saftaan madaxda xilliga Xasan Sheekh ayaa ka mid ahayd waqtiyadii arrintaasi ay dhacday. Waxaa kaloo haatan muddo saddex goor ah xamar ku soo laalaabatay inta Farmaajo iyo ra-iisul wasaarayaashiisu ay isku dhacayeen in ciidamadu ay la kala saftaan. Maxay tahay sababta ciidamadu ay ula kala safanayaan sidii hogaamiye kooxadeedii oo kale madaxda? Walaalee, ciidamadani waa ciidamo horta sida dadka loo sheego iyo sida xaqiiqada runtii way kala duwan yihiin. Sida dadka loo sheego ciidan qaran oo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe jooga oo fulmihii soo baneeyey oo cankan iyo cankana, laakiin horta asalkooda ciidamadani waa ciidamo beeleedyo ay ku qaraabanayaan labadan nin ee meesha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha kala jooga, laba ciidamo beeleed oo iyagu ay dantooda shaqsiga ku fushanayaan xaggana mushaarka ay siiyaan gaaladu weeye. Maba ahanba ciidan sida dadka loo tilmaamo ama loogu sheekeeyo ciidan qaran, meeshaan ciidan qaran ma joogo. Haddii aan ka soo qaadno xataa oo aan u boodaynaba jadalan, yacni waxa iyagu ay sheeganayaan maba ahanba ciidan qaran, waa ciidan mujrimiin ah, jirri ah, ciidamadii Muuse Suudi iyo Qanyaro Afraax iyo noocyadiisa iyo gruubkiisa kuwa Cabdullaahi Gaala kagaya ka keensaday iyo weeye waxaan oo haddana salka ku haya qabiil iyo qabyaalad salka ku haya wey waa Taiwan si aan baqaadi doonaa caadi iyo ciidan qaran ma waa yahay gabagabadu waxa waa su'aashaada. Haddii jawaabteeda un waa wax weye, ciidankaana safashada waxaa keenaysa maba ahanba ciidan qaran, waa ciidan jirri ah oo Mooryaana. Marka hadda qoladii meesha waa la isku xuuxiyaa, waana wax yacni dhaqaalahoodana saan sheegay waxaa bixiya Maraykanka iyo reer galbeedka iyo gaalada dhiibta, waa intaa keliya. Meesha ciidan ma joogo, Mooryaantaas hadba gar u dirayso, hadba meesha Majinjaada iyo qamar dhala qamar ah looga sheego u yaacayo waa tahay. Waan si aan baqadi doonnaa hase ahaatee ee dhegeystayaal badan ayaa soo kulaalaya khadka dhegeystayaal, weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha, waxaan ku falanqaynaynaa khilaafka ka dhex jira madaxda dowladda federaalka ah. Dhegeystayaasha ayaan siinaynaa markan duuca, waan la socdaa oo duuca fikranka dhiibana ninka la yiraahdo Roble iyo Armaajo alaba daalin waxay dan ahoy dadku u hayaana ma jirto, ilaa ay kitaabka Ilaahay ku toosaana wax dan ahoy noo hayaan ma jirto. Marka fikirkayga haddii la tixgelinayo hal ridaan dhiilaa Ilaahay rida idinku rida labadoodaba mise mid daalin waay laba daalin waba isma dhaamaan waa qaadi iyo qariic waa tahay. Waad ku mahadsantahay aragtidaada. Qofka kale xiga, assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaaga adigoo noogu bilaabaya. Horta magacaagu waxa weeyaan Khaalid Waayman. Waxaa isku baxay yani khilaafkan horta soo laalaaban haya ama nimankan dhaxdooda ka jira labadooda horta waran horta waxaa lagu wareersan yahay oo hadda maanta kitaabada waxay tahay sheeba horta madaxweyne ama ra-iisul wasaare fasaad ba ka daran. Hadda marka waxyaalaha hadda khilaafkan faraha badan soo laabashiisa faraha badneed ama wax badan oo soo laabtaha soo laabta, laakiin hadda waxay maraysaa meeshu wadaneed ama fasaadkii u weynaa meeshu ka dhalan laabay hadda maraysaa وايهاي واد مهسنتا والال قفك كلا إحيقة أيان سينينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها والال سودوو أذيقو عدكا غيرا كرنا وقاضية مقع عاقا إيو هل كاد نقلسو حريرتي إيو فكر كاقا با أيوة من ذلك عبد الرحمن حمد waxaan ka soo hadlayaa ya Muqdisho walaal xuquuqal baa tahay diad Muqdisho joogto bal aragtidaada ku soo dhawow khilaaf walaal harta anaga waxaan ku soo gannahay oo amaalada Muqdisho in waxaan arkeenana waa wax iska waadax ah haddii dadkan la leeyahay madax iyo madax ku xigeen aslan ba maba ahaan karaan dad iska kala dambeyn karo waayo gaalo qofka duu muslim yahay wuxuu ku dhaqmayaa aayad Ilaahay in qof gaal ah gaal kale ba ka dambeynayo labadooda waa isku seen Muqdisho ku jirnaa maal dhexdaas hadda waa aragnay hore caaradiisa lagu kala baxsaday subhanallah waxaa la rabaa dadka Muqdisho ku nool in la baabiyo kaliya meesha madax ma joogto waa madax gaala dad qawaaniin iyo dastuur gaala ku dhaqmayaan waligood wax u hagaagi maayo insha Allah marka waxaad ku saleeyneysaa in asalka inaysan jirin sharci dhab ah oo ay ku dhaqmayaan inuusan jirin baad ku saleeyneysaa maba jirtaba sharci qawaaniin dastuur muslim u leeyahay ma ku dhaqmaan ayaga dhan waa gaalo iyo gaalara insha Allah mar walba waxaan u rajaynayaa in ayaga uu isku jawaan insha Allah biidnillaah mawla qofka kale assalaamu calaykum wa calaykum assalaam hayo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo xiriirtay soo dhawow magacii waa Maxamed Raxmaan joogta Saudiiga barnaamijku waa la socotaa gadaalan kaga soo biiray laakiin hadda laakiin ra'yigayga hadda cabiro dadka isdagaalaya horta magacay Soomaali ka yihiin iyo korka yaani qof walba dowlad kale ta ama dad kale oo asaga awl soo dirsaday oo soo tarbiyeystay oo meesha u jooga marka dowladahana waa ku xuduud u kala jeexnaa jirtay calamadooda kala cayn ahaayeen marka inay hal qol ku heshiyaan ama hal maamul ku heshiyaan ma suurta galeeyso Soomaalina ma matalaan waxna uma qabtaan meeshan uma fadhin markii hore ma dan Soomaalina meesha kuma imaan mana dooran mana ku biileenin mana ku tarbiyeenin marka dagaalku waa iska cadiyaa waaba waadaxbo dadka soo tarbiyeystay oo soo dirsaday oo meeshii u joogeen aa yaani qof waliba qorshooda kala cayna marka dagaalka saas uu noqon karaa sida ay ila tahay waa tahay Mareykanka ayaa go'aankii ugu dambeeyay soo saaray oo waxa uu amray in farmaajo uu raaco Roble arintaas ka waran inkastoo laga soo hadlay see kuugu dhadhameysa akid waa yaani wuxuu matalaa inuu labadaba wiilki ka weynaa oo xukumaayo oo macnaha meesha dhanba oo heystay inay tahay yaani oo Mareykanka oo cadeena inuusan wadan gooni ahayn inuu maamulka og yahay xaaladda og yahay khilaafka og yahay yaani sida lagu kala qaban karo oo og yahay tilaabta ugu horeysa oo asaga soo jeedi in lagu dhaqaaqayo og yahay qof walba wuxuu leeyahay Mareykanka wuxuu yiri kaaskaas Mareykanka yaani maxaa dadkan dhan taxadka muxuu soo ugu kormari karaa waxay iska caddahay inuu awlna asaqasay haddana kala xalin karo kala tarbiyeysan karo aabba gurigiisa hagaajinoo ay la tahay waayahay aad baad ugu mahadsan tahay fikirkaaga qof kale ayaan fursada siinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaykum assalaam waraxmatullaah magaca iyo halkaad ku sugan tahay waa maasan tahay saaxib dhamaan waan idin salaamayaa marka magacigu waxa waaye Cabdiraxmaan Saadix Cabdiraahi oo jooga marka deegaanka Ceelbiyaha waayahay waad la socotaa mowduuca aad iyo aad barnaamijka waa la socday marka waan ku dhawayna way hor u gal ra'yi iyo su'aal wixii aad qabto masha Allah waan dhawahay markaasi barnaamijka markaasi farmaajo iyo markaasi ninkaan la leeyahay Roble khilaafka dhex imaaday oo marar badan soo laabtay aysan ahayn markii ugu horeysay in dadkani waa dadkii markaasi iyagu marka mas'uuliyad ay qaadeen korkooduna ku dul ciyaarayaan hadii bulshadu markaasi dantooda intay fiirin lahaayeen iyo barnaamij kale intay ka hadli lahaayeen hadii markaasi khilaafyadoodii la xalinayo marka anagu maxaan markaasi qaban karnaa markana waa dhageystaa xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام ورحمة الله وبركاته. هي. أهلاً دواي. ودل سعت موضوعه. حاسف يعني. هل كد نقص وعيسى مقعاسي؟ قال بورا ما. هي مقعنا. أحمد قال روان. أحمد وهريو قال هذا لسعتي موضوعه أيوه خلاف كما ذحذا الدولة الفدرالكا. ولا أذن الناس ينتهين فرصة قارئ النسيسان هذا الفكر كي كده يبتو فهمتي كلي ويسكعد دحي خلاف كوده و. dana shakhsiyadeed maaha dana umadii ay u hayaan marka qof markuu waayay dantiisii oo meesha kulahaa ayuu markaa uu ragagu sameeyey ummadana wax dan lagama laha inay noolaadaan yooyin kaleba. Marka qoloyinkii marka ay u shaqaynayeen oo ahaa shasheeyaha ina marka way soo qayliyeen markii ay ogaadeen meeshu in xaaladeed ay xun tahay, marka ayagay wakiilo u yihiin sababtoo ah ayaga ilaashanaya, hadday ay heshiisa yihiinna way ku faraxsan yihiin, haddii marka ay iskhilaafaan way soo dhexgalayaan way heshiisinayaan. Saasaan u arkaya walaala. Wayahay, aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha kale ee xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatu. Ku soo dhawow aragtidaada, magacaaga iyo halkaad joogta adigoo ku bilaabaya. Horta aniga magacayga Furqo Maxamed Isa la yidhaahaa, meesha aan joogo adeertan horta waxaan joogaa Shabeelada Hoose ee meel ka mid ah. Aragtidayda aan qabo wallaahi labada qof oo labada qolo isheysato way labadood waxaa ka aaminsanaa inaan gaal iga raacayihiin. Qof kasta aaminsan waxaa ka ayagaran in kubad lagu dul ciyaara la isdhihi kartaaba, taas oo kale waa wax la soo yiraahay bisa ku dhaqaayan Soomaa. Waa tahay, waan sii soconaynaa. Maxamuud Ugaas, waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbaxyo ama dibadbax aan iraahdo, waxaa ka dhex muuqday Fiqi oo soo noqday wasiirkii amniga ee Galmudug, soo noqday taliyihii nabad sugidda, si ahaana khilaafka ka dhex jira ee Farmaajo iyo Roble. Waxaad moodaa in siyaasiyiintu markay hadlayaan lagu maxaabsanayo magaca qabiil ama qabaa'ilka. Fiqi oo kale oo hor boodaya banaanbax hadaan eegno, waaguu taliyaha nabad sugidda ahaa 16 dhalinyaro ah oo ay isku qabiil yihiin, ayuu toogtay oo uu u qaybiyey wadooyinka magaalada Muqdisho. Haddana dadkii uu laayay ayuu ku maxaabsanaya. Marka goormaad isleedahay Soomaali waa laga gudbayaa in qabiil la isku maxaabsado? Arrintaas mar kasta oo ay maaragtay xil iyo badbaado iyo magac iyo wax la mid ah dhaqaale ay uga baahdaan inay isticmaalaan kaadhka qabiilka iyo reer ay maaragtay ay dadka ku kiciyaan ay adeegsadaan danaha ay leeyihiin ay maaragtay sidaas ay ku fushadaan. Waa arrin runtii nasiib darro ah, taariikhda Soomaaliyeedna in badan ku jirta, waxaana keenaysa dhugasho darrida iyo maaragtay xasuus la-aanta iyo xisaab xumada dadka Soomaaliyeed ee xiliyadaas iyo maaragtay taariikhdaas iyo meelaha kala duwan barnaamijyadaasu maaragtay ay ku fulayeen oo maaragtay ay ka dhaadhiciyeen oo fahmi la-aa oo mararka qaarkood xataa aan awoodin inay isweydiiyaan dadkan iyo shakhsiyaadkan hortaagan ee qabiilka ku kicinayo kaarka u isticmaalaya cidda ay yihiin iyo taariikhdoodii iyo waxa ay soo sameeyeen iyo maaragtay wanaagga ay maaragtay u galeen mujtamacaadka dhan iyo qabaa'ilada dhan ee ay maaragtay magacooda ay sheeganayaan iyo dhibaatooyinka ay u geysteen. Haddii runtii su-aalaha dadku ay isweydiin lahaayeen oo dadkan taariikhdooda ay wax iska weydiin lahaayeen oo maaragtay ay xasuusan lahaayeen shalay iyo dakaad iyo tii koreysa wixii soo maray iyo maaragtay nin walba markii uu xilka hayay oo uu ladnaa oo ciidanka haystay awoodda uu lahaa wuxuu sameeyey ay xasuusan lahaayeen. Waxaan aaminsanahay maaragtay waxyaabahan badan oo majarahabaabinta oo maaragtay lagu khaldayo oo mustaqbalkooda iyo danahooda iyo bulsho ahaan khatarta ku ah inay ka gaashaaman lahaayeen ay fahmi lahaayeen dadkani waxa ay yihiin iyo xaqiiqadooda iyo inay yihiin shakhsiyaad maaragtay dabadhilif oo u adeega danahooda shaksiga iyo sandareerto ay ka helaan maaragtay u adeegidda danaha dadyowga kale ee shisheeye iyo wadamada gaalada iyo reer galbeedka iyo maaragtay inta la midka ah. Marka arrintani runtii waa arrin nasiib darro ah. Fiqi iyo maaragtay Farmaajo iyo maaragtay Roble iyo Cabdi Qaydiid iyo Muuse Suudi iyo dadka maaragtay Soomaalidu ay wada taqaano iyo Cumar Kinish iyo dad kala midka ah waxay ahaayeen iyo taariikhda ay leeyihiin iyo waxay aaminsan yihiin iyo meesha ay taagan yihiin baa haddana maaragtay habeen oo madow intay makarafoon qaataan oo ummadda ka dhex kacaan bay maaragtay kumanaan kun oo qof maaragtay ay qabiil ku duufsanayaan. Waa arrin runtii nasiib darro ah, waana arrin taariikhda Soomaaliyeed in badan ku soo laalaabata, waana arrin wadada keliya ee looga bixi karaa ay tahay dadkan inay qadiyad yeeshaan, ay diin yeeshaan, ay afkaar iyo mabaadi ay yeeshaan. Nin kumanaan kun oo qof ka dilay inuu qabiilkiisii uu maaragtay ku axsan doono, xil uu ku gaari doono, lacag uu ku heli doono markuu waxa uu rabay iyo dantiisa ka gaarana ay danahooda iyo maaragtay magacooda ay ugu dambeyn doonto hagardaamada iyo dhibaatada uu dadkii Soomaaliyeed uu ku hayeyna ay qaybtooda ka noqon doonaan. Cabdullaahi, qaybaha hore ee barnaamijka waxaanu isku weydiinay su-aal ahayd Farmaajo iyo Roble labadooda kee sarreeya kee madaxweyne ah, ilaan hadda waxaa la kala garan la yahay cidda madaxweynaha ah Mareykanka waxay yiraahdeen madaxweynuhu waa inuu ka dambeeyaa Roble marka madaxweyne la leeyahay ka dambee ninkii ka hooseeyay ee adigu aad magacowday luqadaasi maxay tahay xageese ka baxay dastuurkii iyo waxyaabaha dawladdu ay ku dhaqmeysay ee su'aalahaas ayaa la isweydiin karayaa ee Mr. Abdullahi dastuurka ay yiraahdeen waa ku dhaqmanna oo dastuur gaaleedka ba si ay ugu sheegeen waxa ku dhigan in raisul wasaaraha madaxweynuhu magacaabo hadii uu arkana uu asagu deey shaqada ka joojin karo laakiin hadda bil aksi madaxweynuhu ba shaqada laga joojinaya oo de raisul wasaarihi ba la leeyahay asagu uu daba fariisto wixii waa tahay Abdullahi marka hadaan ka dhaxgalo adigu hadaa ahaan lahayd madaxweynaha maxaad sameyn lahayd oo sida ay kugu dhici lahayd walaa abdi bitaa su'aal khatar su'aasha dib u diisay madaxweyne gaaleed ilaahayga ma dhigo hadiis aan madaxweyne muslim ahaan lahaa marka koowaad ba gaala looma geeyeen gabagabadii ayaan soo gaarnay maxamuud xaggaaga maxaad isleedahay uu ku dambeyn karayaa khilaafkan abdi iftaax oo sidii aan qayb hore ku sheegay waxa ugu horeeya ee horta aan qiyaasayo inay ka dhalin karaan waxa weeyaan labada nin ee meesha isku haysta ama khilaafku u dhaxeeyo in mid ka mid ah ee maaragtay meesha laga diro ama sidii xilligii Cabdullaahi Yuusuf iyo Cadam Muuse dhacday farmaajo laga diro ama sidii maaragtay kuwii ka horreeyay ka dhexdhexaad jirtay ra'iisul wasaaraha ee maaragtay meesha laga diro sidaana mid ka mid ah labada kooxood ee isku kooxda ee meesha isku haysta ee maaragtay ay rabitaankiisa ay u shaqeeyaan iyo rabitaanka dawladdii ka dambeeyay ee maaragtay taageerada uu ahaayay meesha ku hayay ee markii horeba noo keenay wixii intaa ka dambeeya waxaad moodaa hadii sida ay hadda ay tahay haday sii ahaadaan oo maaragtay baryaha soo socda ay maaragtay waxuun xal u eg ama taal aan soo sheegay hadda haba ahaatee ama mid kale ahaatee ay gaari waayaan inay maaragtay aysan ka fiirsanaynin inay sida isugu hanjabayaan ay isku qaadqaadaan uu dagaal toosu uu dhex maro waxba kuma ahan inay maaragtay dagaal toosa ay isku qaadaan ayaguna ay dhibaato isku geystaan oo nidaamkoodii iyo wixii iyo dhufaysyada yararka ay ku jiraan iska burburiyaan ummaddii iyo mujtamacii magaaladan deganaana ay maaragtay ay dhibaato u geystaan mar walba ilaahay waxaan weydiisanaynaa dadka muslimiinta ah ee shacabka ah ee magaalada degan kastoo dhibaataa inuu ka hayo waxaana laga rabaa oo dadka Muqdisho loo baahan yahay inay ku baraarugaan oo ay gartaan waa bini aadan dooqday leeyihiin noloshoodii baa maaragtay lagu kor dagaalamaya maciishadoodii baa maaragtay nidaamyadan dabadhilifka caqabad ku yihiin wada walba laga xiranayaa meel kasta maaragtay la isaga dilayaa oo xabad la isaga dhufanaya qof wada iska maraya xabad sigaaraha maaragtay nin ganacsanaya loo dilayaa yacni caqabad dhan kasta abay ku hayaan maamuladan dabadhilifka ah oo maaragtay ayaguna ishaysta dadkiina culayska ku ah waxaa marka loo baahan yahay inay dadka laftigoodu ku baraarugaan inay mas-uuliyad iska saaraan siday culayskan dhan walba noloshooda ka haysto oo ka ragaadiyay ay isaga dulqaadi lahaayeen dhibaatadan soo noqnoqotay oo maalin walba lagu daro dagaalamayana ay xal ugu heli lahaayeen waxaan siinayaa Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi waxaanu ka soo hadalnay khilaafka iyo qaar ka mid ah maraxishii uu soo maray gaar ahaan toddobaadkan oo ahaa kii ugu xasaasisanaa waxaad falanqeyseen hadalladii Mareykanka ka soo baxay iyo ficilada madaxda dawladda federaalka ah waxa kale oo xusid mudan oo cusub wadaadadii u fadwoonayay dawladda federaalka ah oo sheegayay in dawladdu ay meel wanaagsan gaarsiisay wadanka barwaaqo ay jirto ayaa hadda waxay sheegayaan in dalka meesha ugu halista badan ay tahay Muqdisho wadankii uu ka jiray yahay madaxii Qur'aan saar uu u baahan yahay waa sida uu Bashiir Axmed Salaad ka sheegay magaalada Nairobi ee dalka Kenya marka soo dhow Cabdullaahi maxaa la odrasi karaya maxaa dardaarna Ilaahay baa mahad iska leh sidaan markii hore hadalladeen hore iyo ku soo sheegnana waxa way isku ma hayaan nimankaane maslaxad Soomaaliyeed dadka muslimiinta ee dhageysanaya idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waxaan la wadaagayna inaynaan ahayn nimankaane niman matala Soomaali iska daa dadka muslimiinta oo yaani muslimiinta khulaska hata ee Soomaalinimada hata inay san matalayeen Roble iyo farmaajo iyo Bani iyo kulligoodba iyo Muuse Suudi iyo Muuse Biixi iyo kulligoodba isu soo aruri inay yihiin niman daba dhilifiya ah oo u shaqeynaya cadaawaha ummada Soomaaliyeed ee muslimka inay u shaqeynayaan taa marka macnaheedu waxa weeye halka mar haday taas oo qofka muslimka uu ogaaday inuusan wax taageero ah iyo wax tabantaaba midna inuusan u fidin ee ra'yigiisa waxa waa ku cabiri karaa si uu u cabiri karaa laakiin inuusan wax يعني ما تقنا تاجر أو سنوفيد طلبات أو أن ولا أن دتك بلشده تصير إن أنت أنا دردارك وإما وحوي مدة صومالية نمن كان يجو ما كان سماشة مقالة مقدشة مقالة كلا كل احتال لي هذا حالنا والأجياء والغور قبا حالنا نمن كفدي رجال بيت كا أو قالة سود دش أسلبيين تا أيان نمن كان ما ملخرطة وإن كل مدة ويأكتهي أدنى أنت أنا وين وأشيرين مركا هبا سيدا أيوة الشحة أود جام بينا قدام بين دون تا مركي لجها الله يو قابك هذا أمو غطو وايو أيجو السلبيين تسلك شوكت هي جالس وسادة سود شيء أنت أيلي وحوي تستور جاله تكون إنه فلو أو قال دورش جاله الله سميه هدي أي أركان إن أي أرنت أسير جرينا إن مجال هذا مقدس الوجود ده على السيو لبعض عن كوحد أو إسكو كوحدة مرنا إسكو جروب كا مرنا كان لبعض جروب إن ده على الوجود لسكو قاف سيو أي إذا قال لبعض ده تردد كا دبعته سو جاريس أي نقطة إلا يجوا من ليبان ياشس أي جارد وكل ليبان يسي أمي صوم يا فرماتشو يا روبل يا عمر فينش كل جونا تانجيجا أمي صوم بيوذا سارين واتاي دقيس تيال انتا ايان كسو قبقبينينا برنامجكا ديرادة جمعها وحا نكفلن قينيني خلافك كده حجير ماذا حدا دولة فدرالكا وحا نقرق يبقالي محمود وقاس ايو عبد الله محمد او دلك دبادي سجوغا وحا نمهد علنينا سيزو كلا ديستياشا ارادو دكسو ديبتين موضوعا او دلك ايو دبادة بكلا جوغي تنيو كلانتي دنبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها المسلمون ايها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس